مدینے چلے چلو جنت کی راگا ملے گی مدینے چلے چلو شمع فرنگ جلے گی مدینے چلے چلو چلو چلو شمع فرنگ جلے گی مدینے چلے چلو چلو چلو چلو گلے گلے مدینے چلے چلو چلو چلو چلو چلو گلے گلے مدینے چلے چلو دل دے گلے گلے مدینے چلے چلو خیرات بھی ملے گی مدینے چلے چلو خیرات بھی ملے گی خیرات بھی ملے گی مدینے چلے چلو چلو چلو خیرات بھی ملے گی مدینے چلو چلو ار مر میرا ملا ملے گے یا شام گھر گلے گی بس مدینے چلے چلو چلو چلو خوش گھر گلے گی مدینے چلے چلو چلو چلو جھنجھ جھنجھ جی راگا ملے گی مدینے چلے چلو غم خود خود پر کرم جب جب کریں گے وہ ہم خود خود پریشان ہوں گے کرم جب جب کریں گے وہ ایسی ہوا چلے گی مدینے چلے چلو چلو چلو چلو ایسی ہوا چلے گی ہاں ایسی ہوا چلے گی ہاں ایسی ہوا چلے گی مدینے چلے چلو چلو جد جد راگا راگ لینے مدینے چلے چلو دنیا کیا عاقبت بھی صبر جائے جائے گی دنیا کیا عاقبت بھی صبر جائے جائے گی چلو چلو زندگی گلے گی مدینے چلے چلو چلو چلو جن جن جی جاگا دے گے جنت جی جاگا دے گے مدینے چلے چلو شفا شاگردی سے شفا شاگردی سے تمہیں چلو مدینے